super niskich cenach. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 9 stycznia, czwartek, 19. Serwis przygotowała i przedstawi Agnieszka Drost. Jest to deklaracja rządu w sprawie delegacji Izraela, a chodzi o ewentualną wizytę Benjamina Netanyahu. Uwaga, znowu będzie ślisko. IMGW wydał ostrzeżenia. Liga Ochrony Przyrody świętuje dziś 97. urodziny. Polski rząd zapewni najwyższym przedstawicielom państwa Izraela wolny i bezpieczny dostęp i udział w obchodach uroczystości 80. rocznicy wyzwolenia Auschwitz. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w tej sprawie, a to reakcja na list prezydenta Dudy, w którym zaapelował o zapewnienie ochrony Benjaminowi Netanyahu, jeśli premier Izraela weźmie udział w obchodach. Prezydent był świadomy, że rząd przewiduje tego typu kroki i wystarczył bezpośredni kontakt, powiedział dziennikarzom w Sejmie premier Donald Tusk. Czasami mam wrażenie, 10 lat prezydentury i wszystko jak krew w piach. Są sprawy, które powinno się załatwiać w dyskrecji, szczególnie wtedy, kiedy mają i taką wagę, i kiedy są rzeczywiście dość skomplikowane. Chcę jeszcze raz podkreślić, że każdy, kto będzie chciał uczestniczyć w obchodach Auschwitz, każdy przedstawiciel państwa Izrael, będzie miał zapewnione bezpieczeństwo. Szef rządu dodał, że Benjamin Netanyahu i tak nie planował udziału w obchodach. Przedstawicielem Izraela ma być minister edukacji. Premier Izraela jest od listopada objęty nakazem aresztowania wydanym przez Międzynarodowy Trybunał Karny w związku z zarzutami popełnienia zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości w Strefie Gazy. Synoptycy ostrzegają przed wiatrem, zawiejami i zamieciami. Na drogach i chodnikach będzie ślisko, mówi rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski. Na noc wydane są ostrzeżenia przed oblodzeniami dla województwa dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego oraz częściowo dla wielkopolskiego, łódzkiego oraz świętokrzyskiego. Tutaj w nocy będzie zamarzać to, co w dzień napadało oraz ewentualnie się roztopiło. Dlatego w nocy tutaj też będzie na drogach i chodnikach ślisko, więc kierowcy oraz piesi muszą na pewno uważać. Ostrzeżenia przed wiatrem, opadami śniegu oraz oblodzeniami obowiązują do rana. W nocy w całym kraju temperatura spadnie poniżej zera. Średnio 4 miesiące czekają Polacy w kolejkach na wizytę u specjalisty, 3 miesiące na badania. Tak wynika z raportu Fundacji Watch Healthcare za 2024 rok. To prawie 2 miesiące dłużej niż w 2012 roku, kiedy fundacja zaczęła zbierać dane. Joanna Stankiewicz. Najdłuższe kolejki są do angiologa, czyli specjalisty od żył i tętnic, prawie 14 miesięcy oraz do endokrynologa, mówi prezes Fundacji Watch Healthcare Milena Kruszewska. Endokrynologia to zawsze. Kolejka wydłużyła się o ponad 2 miesiące, wizyta u endokrynologa ponad rok. Często przed wizytą u specjalisty trzeba wykonać odpowiednie badania diagnostyczne, na które średnio poczekamy ponad 3 miesiące, dodała Milena Kruszewska. Biopsja guzków tarczycy ponad 8 miesięcy, USG tarczycy ponad 8 miesięcy i badania elektroneurograficzne prawie 7 miesięcy. Jeżeli chodzi o badania specjalistyczne, to najszybciej można dostać się na bronchoskopię, USG stawów biodrowych i tomografię komputerową głowy. Tu czas oczekiwania wynosi poniżej miesiąca. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Dziś w Sejmie pierwsze czytanie projektu ustawy przygotowanej przez Polskę 2050 o wprowadzeniu obowiązkowych badań lekarskich i psychologicznych dla myśliwych. Zgodnie z propozycją takie badanie co 5 lat miałyby przechodzić osoby w wieku do 70 lat, powyżej tego wieku co 2 lata. Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że jego klub złoży wniosek o odrzucenie projektu ustawy. Tej decyzji nie rozumie wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała. Jak mówił w Polskim Radiu, wprowadzenie okresowych badań dla myśliwych to norma. Badania pokazują jasno. Około 90% Polaków popiera wprowadzenie okresowych badań dla myśliwych. Ludzie, którzy wychodzą z bronią w otwartą przestrzeń do lasu, w których zbieramy grzyby, biegamy, jeździmy na rowerze, chodzimy na spacer z psem, nie ma żadnego powodu, żeby tych badań nie wprowadzać. To jest po prostu normalność. A w ciągu 5 lat, od 5 ostatnich lat, 13 razy myśliwy śmiertelnie postrzelił myśliwego. Po 70 latach Liga Ochrony Przyrody zamknęła okręg w Szczecinie. Stowarzyszenie działające od 1954 roku w stolicy Pomorza Zachodniego z dniem 31 grudnia ubiegłego roku zostało zlikwidowane. Kiedyś bycie członkiem Ligi było traktowane jako wyróżnienie, mówią mieszkańcy Szczecina.

9 minut po godzinie 19. Kuba Ambrożewski już pojawił się w studiu. Dzień dobry, dobry wieczór właściwie. Dobry wieczór. Ja jeszcze tylko tutaj formalności. Dziękuję pięknie w imieniu całej ekipy popołudniowego. Zapraszamy do trójki. Ewa Lipowicz audycję przygotowała. Daniel Leśniewski czuwał przy telefonach. Przy konsolecie Michał Jakubik. Ja nazywam się Michał Matus. Pięknie dziękuję za to dzisiejsze popołudnie. I już zostawiam Państwa z rotacją. Zapraszam. Rotacja. Do 20 wspólnie z Michałem Jakubikiem będziemy rotować tutaj muzyką i to nie byle jaką. Crème de la crème zagranicznych płyt 2024 roku. I to pierwsza z nich, miejsce 10. Jack White. Już prawie minut po 19. To już naprawdę ostatni akord muzycznego podsumowania 2024 roku na naszej antenie. Dziś dziesiątka ulubionych zagranicznych albumów słuchaczek i słuchaczy rotacji. I dziesiąte miejsce to już za nami. Powrócił momentami do brzmienia z czasów świetności, czy jak to dzisiaj mawiają komentatorzy sportowi, ze swojego prime'u, z prime'u The White Stripes, Jack White. Jego ostatni album No Name i That's How I'm Feeling to za nami i to na miejscu 10, które powstało z podsumowania głosów słuchaczy i słuchaczek audycji Rotacja, a więc głosów Państwa, tak myślę. A na 9 zupełnie inne brzmienie, zupełnie inny gatunek, ale płyta równie ważna. Kendrick Lamar, GNX i Heart, Part 6. Load up the Pro Tools and press 3. Studio filled with Jack in the Box and Pepsi's.

follow songs we trust to be wrong. Their guidance out of tune. Wysoko, bo na drugim miejscu między innymi u pana Piotra, w podsumowaniu na siódmym, Martin de Foldere, czyli belgijski Warhouse i jego ostatni album Karaoke Moon. Szóste to przed nami Only God Was Above Us, Vampire Weekend. For the zoo is such a bleak sunrise. All true, all kind, and all natural. How the crew with time becomes classical. Staircase up to nothingness inside your DNA. With that's a bleak sunrise. All true, all kind, and all natural. How the crew with time becomes classical. Classical remains. becomes classical. Pamiętam, kiedy następnego dnia po premierze tej płyty miałem przyjemność prezentować jej pierwsze fragmenty na antenie Trójki i zaprezentować moją opinię na temat tego krążka i bardzo się cieszę, że wtedy rzucone słowa, prognoza o tym, że to jedna z ważniejszych płyt, jakie ukażą się w 2024 roku, nie okazały się jakimś strasznym pudłem. Wręcz przeciwnie, jak sądzę. Only God Was Above Us, Vampire Weekend to za nami na miejscu szóstym i utwór Classical, półmetek tej dziesiątki i półmetek podsumowania rotacyjnego zagranicznych albumów roku ubiegłego już za nami, no ale ta druga połowa przed nami. No i skoro Classical, to może zastanowimy się, które z tych albumów klasykami się staną. O większości chyba jeszcze tego nie wiemy, ale ten kolejny z pewnością pod wieloma względami zdefiniował rok 2024 w muzyce pop i w ogóle w popkulturze. Mieliśmy Brad Summer i wszechobecny zielony kolor, więc tak, chyba nie mogło jej tu zabraknąć. Charlie XCX, Brad oczywiście, Sympathy is a Knife. wygrała prawie wszystkie możliwe rankingi krytyków dziennikarzy muzycznych na płytę roku. U nas na miejscu piątym Charlie XCX, Brat i jedna z 15 petard, bo chyba tak trzeba mówić o tych utworach. Sympathy is a Knife. Elektronika w naszym rankingu trzyma się nie najgorzej, bo miejsce czwarte, prawie podium, niewiele zabrakło. Jamie XCX, Romy, Oliver Sim. To w tym utworze Waited All Night, a tak naprawdę In Waves, Jamiego XX na czwartym. Isn't this what you want to be connected to? Somebody on your side looking right through. Natural hesitation. Don't wanna peek too soon. Why don't you let me follow the rhythm of you? Would you wanna feel it? Would you wanna feel it? Would you wanna feel it? Could I be this close to you? Da da da da. The light, I waited all night. A smile to die for, something just like yours. Yours, yours. I waited all night for the thrill unknown. The will of you won't. A dream to try for, hope that you'd like more. More, more. I waited all night for. Kiedy wydaje album, to jest to wydarzenie. Ten był pierwszym od 9 lat, a kiedy jeszcze w takich utworach jak Waited All Night, między innymi członkowie DXX łączą siły, to nie dziwi mnie entuzjazm rotacyjnej publiczności i głosy oddane na Jamiego XX i jego krążek In Waves na czwartym miejscu w podsumowaniu 2024 roku, jeżeli chodzi o zagraniczne albumy. No i cóż, przed nami podium na trzecim. Ona, Niloufer Yanya, My Method Actor. Afraid of something. Wspaniała Nilu Feriania, My Method Actor, moja prywatna płyta roku. Głosami słuchaczy i słuchaczek rotacji na miejscu trzecim w głosowaniu na najlepsze albumy zagraniczne 2024 roku. A miejsce drugie, dla wielu to będzie tylko drugie, bo to pewnie dla wielu niekwestionowana płyta, najważniejsza płyta nie tylko 2024 roku, ale też w ogóle ostatnich lat w muzyce. No ale tak wyszło i ponieważ powiedziałem już o tym albumie bardzo, bardzo wiele słów na antenie trójki, to może tutaj z przyjemnością oddam głos jednemu z naszych słuchaczy, który oddał głos w podsumowaniu. Pan Krzysiek pisze tak. Takiego klimatu, harmonii, brzmienia, emocji, intymności i prawdy nie znalazłem na żadnej zagranicznej płycie wydanej w tym roku. Ta muzyka jest lekiem na wszystkie dolegliwości, jest jak przyjaciel na dobre i złe dni. Zależnie od potrzeby, motywuje do działania lub uspokaja, przenosząc w inny wymiar. Bo siła The Cure tkwi właśnie chyba w utworach o refleksyjnych treściach, ujmujących nastrojem balladach, czarujących szlachetną melodyką i kompozytorskim kunsztem Roberta Smitha. Ale nadal czuć w ich twórczości dużą dawkę energetycznego grania i rock'n'rollowego ducha. Nie wiem, jak oni to robią, ale zawsze słucha się ich z przyjemnością, niezależnie od czasu, miejsca i towarzystwa, w którym przebywam. No mam nadzieję, że to miejsce jest dobre, czas chyba też i towarzystwo słuchaczy i słuchaczek rotacji także chyba nie najgorsze. And Nothing Is Forever, Songs of a Lost World, grupa The Cure, to miejsce drugie. We'll be right back. Na 10 Jack White, na 9 Kendrick Lamar, 8 to Jessica Pratt, 7 Warhouse, 6 Vampire Weekend, 5 Charlie XCX, 4 Jamie XX, 3 Neil Feriania, 2 The Cure, Songs of a Lost World i wreszcie to pierwsze. Przeczuwaliśmy przez ładnych kilka miesięcy, że ten romans to będzie chyba początek poważnego i pięknego związku, a dziś już wiemy, że on potrwa przynajmniej do sierpnia, do festiwalu, którego będą główną gwiazdą. Numer 1 podsumowania płytowego rotacji. Fontaines DC, Romance. Into the darkness again. In with the pigs in the pen. God knows I love this. Screws in my head. I will be beside. Till you're dead. Deep in the night, I confide that maybe my goodness has died. I pray for your kindness, hide on a spit, and romance is a place. Yeah, maybe romance is a place. Yeah, maybe romance is a place. the place for me and you. Tak się ta płyta zaczyna. Romance, utwór tytułowy, otwierający ostatni, czwarty krążek w dorobku irlandzkiej formacji Fontaines D.C. Z jaką wielką przyjemnością mogę wypowiedzieć te słowa. To ulubiona płyta słuchaczy i słuchaczek rotacji, zagraniczna płyta wydana w 2024 roku. Dziękujemy za wszystkie głosy, za maile, które do nas dotarły, za opinie, za emocje, które do nas trafiły w związku z tym podsumowaniem i cieszymy się już na 2025 rok i na muzykę, która się w nim ukaże. Kończymy nasze dzisiejsze spotkanie o 20 w Trójce Serwis, a po nim Klub Trójki. Na zakończenie jeszcze z naszej favorite płyty ostatniego roku. Favorite piosenka. Michał Jakubik, Kuba Mrożewski. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia. See you.